कारण है अब रोने का, क्या कारण है अब रोने का, क्या कारण है अब रोने का। काली रात हुई जुझियाली, काली रात हुई जुझियाली, पाया जीवन का जुझियारा रहा रभेरा सोलह बरस तक, पाया जीवन का जुझियारा रहा रधेरा सोलह बरस तक। क्या कारण है अब रोने का, क्या कारण है अब रोने का। काली रात हुई जुझियाली, काली रात हुई जुझियाली, पाया जीवन का जुझियारा रहा रधेरा सोलह बरस तक, पारा जीवन का जुझियारा रहा रधेरा सोलह बरस तक। घटा छाई रही घन घो, घटा छाई रही घन घो, घटा छाई रही घन घो, पूरन चंद्र बदरी से निकले, पूरन चंद्र बदरी से निकले, पूरन चंद्र बदरी से निकले, रूप दरस माता को देने, रूप दरस माता को देने। क्या कारण है अब रोने का, क्या कारण है अब रोने का। काली रात हुई जुझियाली, काली रात हुई जुझियाली, पाया जीवन का जुझियारा रहा रधेरा सोलह बरस तक, पाया जीवन का जुझियारा रहा रधेरा सोलह बरस तक। क्या कारण है अब रोने का, क्या